NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Het vrachtschip Fremantle Highway is aangekomen op de tijdelijke plek ten noorden van Schiermonnikoog. Daar kan het voorlopig blijven liggen. De rederij zegt tegen persbureau ANP dat het grootste deel van de bemanning inmiddels ontslagen is uit het ziekenhuis. Er waren 23 mensen aan boord toen de brand uitbrak. 1 opvarende kwam om het leven. Bij een ongeluk in een pretpark in Zuid-Frankrijk is een man van 35 om het leven gekomen en zijn dochter van 3 raakte zwaar gewond. 2 zaten in een opblaasbare attractie die door een windstoot 50 meter de lucht in werd geblazen. Een 38-jarige automobilist is gisteren dronken van de A58 bij Tilburg gehaald. Zijn 2 kinderen, allebei in de basisschoolleeftijd, zaten ook in de auto. Na een blaastest bleek hij 3,5 keer meer alcohol in zijn bloed te hebben dan is toegestaan en hij moest zijn rijbewijs direct inleveren. Bij een Russische raketaanval op de stad Kryvyi Rih zijn 2 mensen om het leven gekomen en meer dan 30 gewond geraakt, zeggen de plaatselijke autoriteiten. Bij de aanval werden een appartementencomplex en een onderwijsinstelling geraakt. En mogelijk liggen er nog mensen onder het puin. ANWB Verkeersinformatie. Er staat in totaal zo'n 80 kilometer file. De meeste files leveren niet meer dan zo'n 10 minuten extra reistijd op. Op de A1 is de vertraging wat groter. Van Amsterdam naar Apeldoorn rijdt het verkeer langzaam tussen Amersfoort Noord en Voorthuizen over 11 kilometer met 20 minuten oponthoud. A67 vanuit Antwerpen naar Eindhoven langzaam rijden en stilstaan tussen Eersel en knooppunt De Hocht over 5 kilometer met een kwartier vertraging. En omrijders voor de afgesloten A12 bij Arnhem staan in de file op de A325 Nijmegen-Arnhem. Tussen het knooppunt Ressen en Westervoort nu 12 kilometer. De vertraging is daar opgelopen tot een half uur. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland. Met Chris Keijne. Goedemiddag en welkom bij Bureau Buitenland. Wat doe je als muzikant in een land waar politici onvriendelijke uitspraken doen over rechten van LHBTI-plussers? Dan verwerk je die uitspraken in keiharde techno. Hoe en waarom ze dat doen in Polen, het land waar onze muzikale zomerserie Verre Geluiden ons vandaag brengt, weet journalist Doren van Duivenbode. Via haar Poolse moeder innig met het land verbonden. Schrijfster van een boek over Polen en maker van een VPRO-televisieserie over dat land. En zij belicht vandaag aan de hand van muziek voor fragmenten het culturele en politieke landschap van Polen. We zoeken vandaag de Poolse toon en dus moeten we de grens over. Het is tijd voor Buitenland. Verre geluiden. Een muzikale wereldreis van Bureau Buitenland. Met dus als gast, ik zei het, Doren van Duivenbode. Welkom. Dankjewel, Doren. Chris. Dat je er bent. We gaan dus praten over het land van je moeder. Heel even terug in de tijd. Wanneer kwam zij naar Nederland en wat voor land liet ze toen achter? In de jaren 70 was dat. Het was om precies te zijn 1979. Dus Polen zat potdicht. Er was nog geen Lech Wałęsa, geen Solidarność. Het was de tijd van 1978. Paus Johannes Paulus II werd gekozen. In jaren 70 waren er protesten in Polen. Torenhoge voedselprijzen. Inflatie was er. Maar Gomułka was nog de baas. Ja, precies. Gomułka was de baas. Het was het land waar je niet zomaar uit kon. Nee. Dus zij heeft met veel gedoe een paspoort kunnen regelen. Want het was ook het land van haar familie. Want ze wilde wel ook af en toe terug kunnen. Ja. Dus het was het land waar ze weg wilde. Maar ja, waar toch haar familie, die bleef daar. Ja, en je zegt een potdicht land. De benepenheid van het reëel bestaande socialisme, zoals het daar noemde. Aan die geslotenheid van Polen kwam in ieder geval na de val van de muur, begin jaren 90 een eind. En toen kwam er iets moois op gang waar jij mee wil beginnen. Vertel ons om te beginnen even, wie is Krzysztof Kieslowski? Kieslowski is een regisseur, een scenarist. Hij studeerde aan de filmschool in Łódź. Ik weet niet of iemand gisteren natuurlijk Zomergasten heeft gekeken. Ik wel, ja. Cinematograaf Hoyt van Hoytema heeft gestudeerd even. Polański studeerde daar, Wajda studeerde daar. En Kieslowski maakte films over het alledaagse leven in Polen. Ja. En we gaan om te beginnen iets horen uit de soundtrack van Trois Couleurs. Een drieluik dat Kieslowski maakte over de thema's van de Franse Revolutie. Vrijheid, gelijkheid, broederschap. Genoemd naar de kleuren van de Franse vlag. Waarom wil je daarmee beginnen? Nou, ik wil dit nummer, deze cd, het album was ook een drieluik, lag bij ons thuis, werd vaak opgezet. Het is enorm stemmige muziek, hè. Het is een goed begin. Het is de finale van de film, zo voelt het ook, 1993. Ik wil ermee beginnen omdat het voor mij staat, het nummer heet Songs for the Unification of Europe van Zbigniew Preisner en het staat symbool voor de hoop die er was. Want Kieslowski werd met deze films en andere films hij brak internationaal door. Hij werd gelauwerd. In Berlijn kreeg hij prijzen. 3 Oscar-nominaties. Venetië kreeg hij prijzen. Dus het was ineens het land dat zo lang dicht zat. Was er. Ja. Hij maakte fantastische films. Ja, er kwam uit dat grauwe Oostblok opeens iets van licht. Wonderlijke schoonheid. Ja. Ja, ja. Ja. Leverde dat trots op voor Polen in die tijd? Enorm veel trots. Ja. Ik denk dat iedere Pool uit die tijd, maar ook de jongere generatie, die deze makers, die cultuurmakers uit die tijd, dat zijn soort monumenten zijn dat. Dus dat was, dat was waar mensen Polen aan kenden ineens. Dus het was niet alleen maar die aardconservatieve paus. Het was niet alleen maar die grijsheid en de voedselpakketten die die kant op gingen. Het was ook van, kijk ons, wij kunnen ook cultuur maken. Wij hebben een stem en die zullen we gebruiken ook. Laten we zeggen dat opeens het Polen van Chopin weer terug was. Hè? Goed, laten we luisteren naar een stukje uit die soundtrack van Trois Couleurs. Ja, bijna madrigaalachtige muziek, hè? Ja. Klinkt heel religieus ook. De tekst komt ook uit de Bijbel. Aha. Voor Kieslowski stond het voor verbintenis. Hij vertelde hierover in een interview dat cultuur verbindt. Want wat we ook voelen, we voelen allemaal dezelfde angsten, dezelfde pijnen. Liefde betekent voor ons allemaal op aarde hetzelfde. Anders dan politiek, geschiedenis, dat drijft ons uiteen. Maar cultuur verbindt ons. Daar stond dit nummer voor hem voor. Oké, Music for the Unification of Europe, dat zegt het ook al natuurlijk. Je zei net, die films en überhaupt die uitbarsting van cultuur opeens in Polen, dat stond voor hoop. Waaruit bestond die hoop? Wat verwachten de Polen toen van de toekomst? Het ging toen Polen open ging in de jaren 90, het ging razendsnel. Die welvaart ging razendsnel. Dus iedere Pool, tenminste niet iedere Pool, maar Polen werden rijker, zei het wel ongelijk. Want er werd gewoon een groep enorm veel rijker en er bleef natuurlijk wel een groep achter. Maar zo rijk als in de jaren 90 waren ze natuurlijk nog nooit geweest. En die hoop bestond uit dat ze steeds stapje bij stapje dichter bij het Westen kwamen. En de jaren 90 zie ik wel als een decennium van verandering daar. Mm-hmm. Elke keer, ik kwam natuurlijk een aantal keer per jaar, maar de veranderingen waren gigantisch, de stappen die gezet worden. Dus het was ook de hoop op, kijk, wij lopen bijna weer gelijk met jullie op in het Westen. Mm-hmm. Alleen daaronder ligt natuurlijk, en daar zullen we het straks natuurlijk ook over hebben, een democratie die jong is. Ja. En die kan je niet zo snel als welvaart in hetzelfde tempo mee veranderen. Ja, want je zegt, ze werden rijk en ze haalden wat dat betreft het Westen in. Maar ging die hoop ook al over waarde? Wat wij dan met een lichte arrogantie, vind ik altijd, westerse waarde noemen? Ja, alleen betekende die waarde niet voor iedereen hetzelfde. Dus er was natuurlijk een groep die Europa zag, de Europese Unie zag in het vooruitzicht en diezelfde waarden wilde omarmen en omarmde ook. Mm-hmm. Maar dat was ook een hele grote groep en dat is die groep die nog steeds PiS heeft gestemd de afgelopen jaren, de huidige regeringspartij Recht en Rechtvaardigheid, mm-hmm. die andere waarden toch ziet, meer conservatieve waarden, nationalistischere waarden. Dus in het begin leek het heel erg alsof dat hele land in wat wij dan inderdaad de moderne westerse waarden noemen mee wilde. Maar nu zien we dat er een hele grote groep is die helemaal niet diezelfde rechten ook wilde. Voor... Die iets heel anders heeft in te halen, namelijk nationalisme. Ja, precies. Wat natuurlijk ook in de tijd van de Sovjet-Unie en het Oostblok onderdrukt werd. Waar heeft dat toe geleid? Je noemde het al, de regeringspartij PiS, een buitengewoon conservatieve nationalistische partij die nu hoe lang ongeveer al aan de acht macht jaar. Is? Acht jaar aan de macht is. Wat heeft die gedaan met die verwachtingen van toen? Wat is daar nog van over? Voor de ene groep, dus de groep die weliswaar bij Europa wilde horen, maar puur voor het vrije verkeer van handel en mensen, hebben ze een soort nationalistische waarden teruggebracht, wat jij net zei. Maar voor die andere groep, als je het hebt over cultuurmakers, we hadden het over Kieslowski, hebben over die huidige cultuurmakers, die zijn, als ik hen nu wie ik ook spreek, iedereen zegt, ik ben zo moe. Ik ben moe van acht jaar deze regering en strijden. Want je kan niet, als je bij het Poolse Filminstituut werkt, kan je geen fondsen meer geven aan zomaar een film, omdat je denkt, dit is een mooie film die een mooie boodschap heeft. Nee, het moet in een nationalistische lijn zitten, in een politieke lijn zitten. Dus in de afgelopen jaren van overheidsinstellingen, overal zijn de directeuren veranderd. Het hele culturele kader is vervangen door gewoon regeringsgezinde mensen. Dus daarin is heel veel kapot gemaakt. Er zijn heel veel cultuurmakers naar het buitenland gegaan. Amsterdam heeft een bloeiende scene van Poolse creatieven. Want die trekken het gewoon niet. Want je kan je eigen ambitie niet meer waarmaken. Want zo'n filmacademie, als wij het over had, waar Kieslowski dus is opgeleid, Hoyte van Hoytema, Agnes Wajda, je noemde ze al. Wat is daar dan nog van over? Nou, die filmacademie in Woods weet ik niet precies op de academie. Of daar dan ook andere docenten zitten. Maar bijvoorbeeld een goede vriendin van mij werkt bij het Filminstituut. En een paar jaar geleden vertelde zij, maar zij is zelf weggegaan. Omdat ze niet meer dus de Poolse films die zij belangrijk vindt kon subsidiëren. En omdat gewoon al haar bazen, al haar meerdere waren vervangen. Ja. Dus werd er gewoon andere programma's werden er gemaakt. Ja, dus die opbloeiende bloem van de jaren 90 die is een beetje verwelkt. Als we tegenwoordig praten over Polen, ontkomen we niet aan de oorlog in Oekraïne. Het buurland van Oekraïne heeft meer dan 4 miljoen Oekraïnse vluchtelingen ontvangen, voor zover ik weet. Daar gaat het volgende nummer over, de Poolse droom. По долару в карч і хавам на дикий заход. Хто ж мовив же, одна йде там вольний народ. Слепо так віжила в дом, вимось ближе моїх снув, зоставів вам дом. Хоч ніг не чекав на мене там, все не побув не. Терас третний покой мам, і шмірдан цибер за марний грош. Мовіці, то не є страх. Dobra, zła czy brzydka, nieistotna sprawa. Ważny jest mój akcent, choć nie mówią tego wprost. Żyję na krawędzi, wyjęta spod prawa. Trochę nielegalna i ponoszę tego koszt. Ludzi stąd wciąż obca, a tylko swoją wśród. Wie jest ten ważniejszy over? Ta Ukrainka heet ze, dat is haar artiestennaam. Die Oekraïense, daar klinkt al een beetje een cynische ondertoon in. Polski Sen, Poolse droom, 2021 is dit nummer van. Ze begint met Podolarów garsz jechałam na dziki zachód. Voor een handvol dollars vertrok ik naar het Wilde Westen. Hè? En iemand zei dat ik een vrij land, Polen bedoelt ze, een vrije natie zou vinden. Ik geloofde dat het schitterend zou zijn. Mówię ci, to nie jest kraj dla obcych ludzi. Ik zeg je, dit is geen land voor vreemden. Nou, daar heb je het al. En vervolgens zingt ze over haar accent. Dat mensen erover vallen, ook al durven ze dat niet hardop te zeggen. En dat ze in de marge leeft. Dus zij leefde al langer in Polen, wonen ze al. Dus zij heeft meegemaakt, er wonen natuurlijk al heel veel Oekraïners. En zij heeft die stroom vluchtelingen meegemaakt. En dit duidt al op een tijdsgeest die aan het veranderen is. Ja, want het verbaast mij in die zin dat mijn beeld is dat de Oekraïense vluchtelingen in Polen met name met open armen ontvangen werden. Dat was ook zeker zo toen de oorlog, de invasie net uitbrak. Toen door de burger. Er stonden natuurlijk miljoenen mensen bij die grenzen en die kwamen Polen binnen. En toen is de Poolse burger heel erg in touw gesprongen, opgezet door de vrouwenbeweging eigenlijk. Die heeft een hele infrastructuur uitgezet om mensen op te vangen, te huisvesten, sporthallen open te stellen. Maar dat is nu natuurlijk een paar jaar later, begint dat te knellen. Wat begint dat te knellen? Nou, het begint te knellen dat er natuurlijk ook in Polen is er een torenhoge inflatie. Hm. Dus mensen voelen gewoon in hun portemonnee. Mensen hebben minder te besteden. Mensen met lage baantjes waar ze lage inkomsten voor krijgen. Een Oekraïner wil het voor minder doen. Want ja, die heeft helemaal geen werk. Dus aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Dus aan de onderkant, ja, daar verliezen mensen hun baan. Mensen zien, die vinden dat de vluchtelingen voordringen. Wat je natuurlijk in heel veel landen vinden mensen dat. Want zij krijgen wel een woning. Zij krijgen wel plek op kleuterscholen. Hele praktische dingen. Mm. Dus daar begint het een beetje te schuren. Hoe gaat de regering daarmee om? Deze PiS-regering? Nou, in het begin van de invasie was het... Dus eigenlijk dat de regering niks, die zat met de handen in het haar. Wat moeten we met die vluchtelingen? Want zij wilden eigenlijk sprake binnen de regering om een hek te bouwen aan de Oekraïnse grens. Ook aan de Oekraïnse grens, dat aan de Wit-Russische grens precies, is. Precies, ze wilden eigenlijk gewoon die hele Poolse grens afhekken. Maar goed, toen zagen ze dat die Poolse burger dus de Oekraïners zo warm ontving. Dus toen konden ze niet meer. Dus dat plan is overboord gegooid. En nu is de Oekraïense vluchteling is eigenlijk wisselgeld voor de regering. Want met die vluchteling krijgen ze geld van de Europese Unie. Ze hoeven minder niet-westerse vluchtelingen op te vangen. Het versterkt hun positie in de Europese Unie. Want zij kunnen altijd zeggen, we hebben er 2 miljoen. Tegelijkertijd profiteren extreemrechtse partijen van die aversie een beetje tegen die vluchtelingen. Ja, ja. De oorlog in Oekraïne komt de afgelopen dagen eigenlijk ook nog op een andere manier Polen binnen. Eerst was het de Wit-Russische dictator Lukashenko. Maar later Poetin zelf, die erop hintte dat via die Wagnergroep, dat Russische huurlingenleger, dat inmiddels in Wit-Rusland zou liggen, wel eens onrust gezaaid zou kunnen worden. Dat die wel eens acties zouden kunnen ondernemen binnen de Poolse grenzen. Die überhaupt, zegt Poetin, niet heilig zijn. Hoe serieus neemt men die dreiging? Wij zijn nu met de regisseur Bretta Hosman met een nieuwe serie bezig. Die in het najaar, vanaf het najaar uitgezonden wordt. En wat ik heel erg hoor daar van mensen en wat ik probeer te onthouden bij elke berichten, zoals deze die ik erover lees. Een sterke PiS-regering is in het belang van Poetin. Dus Poetin profiteert van een sterk PiS door dat PiS hier ook mee kan spelen. Met het vertrouwen in de regering is laag. Maar als je dus weet dat er een dreiging is van Wagner-troepen in Belarus, dan kan je zeggen als PiS-regering, wij sturen 2000 man of zelfs meer sturen wij naar de grens. Wij beschermen jullie wel. Okay. Dus er komen verkiezingen aan. Dus dat zou PiS goed uitkomen. Aan. Ja, precies. Dus dat voel ik er ook wel een beetje onder. Verre geluiden. U luistert naar Verre Geluiden, ja, in Bureau Buitenland, waarin we een muzikale wereldreis maken. Vandaag gidst onze gast Doren van Duivenbode ons door Polen. Ja, ik zei het al, het land dat zich opmaakt voor verkiezingen dus. Je had het eerst over de cultuursector. We hebben de laatste jaren natuurlijk ook al veel gehoord over de manier waarop de PiS-regering probeert greep te krijgen op de onafhankelijke rechtspraak. Waarover ook voortdurend ruzie is met de Europese Unie. Hoe ver gaat die invloed van PiS in de Poolse samenleving? Ja, tot aan het lichaam van vrouwen. Ik bedoel, er zijn de afgelopen paar jaar meerdere vrouwen overleden omdat ze dus geen abortus meer kunnen plegen. Terwijl ze zo ziek waren. Terwijl de foetus in hun lichaam hen ziek maakte. Zelf nooit zou overleven. Maar ja, ze mochten niet verwijderen. Dus dat gaat afschuwelijk ver. Tot ver achter de voordeur. Ja, het zacht uit te drukken. En dus zijn er ook, daarover heb je hier ook al veel eerder verteld, veel protesten geweest in het land. Daarvoor heb je een specifiek nummer uitgekozen waar we nu naar luisteren. Brońmy nas przed ideologią LGBT i skończmy słuchać tych idiotyzmów o jakichś prawach człowieka czy jakichś równości. Ci ludzie nie są równi ludziom normalnym i skończmy z tym. Ja, en verder is het muziek die je beter op een dansfestival kan beluisteren. Ik moet zeggen, ik heb meteen zin in een club in Warschau. Ja, oké. Maar Radio 1 is nog steeds geen club. Wie hoorden we hier? Aftomat, een DJ-producer. De bekendste queer DJ van de LGBT-gemeenschap. Dit hoorden we, dit nummer en andere nummers, maar dit was het bekendste nummer op straat in Warschau keihard. DJ Boots, dat is dan waar je als DJ achter staat. Maar wiens stem hoorden we? Ja, zijn artiestennaam is Aftomat. Ja. Oh, wiens stem? Jazeker, dat is de tegenwoordig minister van Onderwijs, Przemysław Czarnek. En wat jij hoort, een quote die dus... Nu is het een soort geuzenquote geworden. Hij zegt, laten we onszelf beschermen van LGBT-ideologie. We stoppen naar deze onzin van mensenrechten en gelijkheid te luisteren. Deze mensen, LGBT'ers, zijn niet gelijk aan normale mensen. En in diezelfde toespraak, 2020, linkte hij die LGBT-ideologie, zoals hij dat noemt, ook nog even aan het nazisme, en passant. Ja, dus dat is er natuurlijk uitgefilterd en daar is die DJ mee aan de slag gegaan. Ja, en het feit wat je net vertelt, dat je dit overal op straat hoorde in Warschau, neem ik aan, maar misschien ook in andere Poolse steden. Wat zegt dat over de levendigheid van het protest op dit moment? Nou, ik vind het echt wel heel knap dat als je al zo lang een regering hebt die alles doet om te zorgen dat jij... Vooral als LGBTI'er niet meer kan doen of zijn wie je bent... Dat je daar niet door laat kisten. Dus dat je maar die straat op blijft gaan. En dat je het naar je hand probeert te zetten. En dat je je eigen verhaal probeert te vormen. En wil dat de wereld dit hoort. Want dat is zo vaak ook tegen mij gezegd. Van ja, wij gaan daar die straat op. Zodat er foto's gemaakt worden van die honderdduizenden mensen in Warschau. En jullie dat in Nederland weer zien. En denken, shit is daar aan de hand. Weet je? Dus dat vind ik wel hoopgevend. Stemt het jou ook hoopgevend voor de verkiezingen dit najaar? Want hoe liggen de verhoudingen? Wie is de belangrijkste andere kansgever naast de PiS? PO, dat is Platform Obywatelska, burgerplatform, de partij van Donald Tusk. Eigenlijk gaat het altijd tussen die twee. Voormalige EU-voorzitter ook. Precies, die ook eerder premier was geweest, van Polen. Ja. En die is nu eigenlijk voor het eerst, sinds een paar weken geleden... is er een wet aangenomen door de president in Polen over spionage. Nou, dat is ontploft. En die is daardoor nu voor het eerst is dat dichter bij elkaar aan het schuiven. En omdat PiS stemmen verliest aan extreemrechts. Ook aan extreemrechts. Ja. Okay, hoopgevend, maar toch ook niet. En nou ja, dit is natuurlijk jongerencultuur wat we net hoorden. Wat is de achterban van extreemrechts? Zijn dat allemaal oude mensen op het platteland? Nee, dat zijn ook jonge mannen, Chris, zijn dat. Hmm. 25 tot 40 jaar oud. Die stemmen massaal extreemrechts in Polen. En wat is jouw verwachting voor dit najaar? En is die PO van Donald Tusk, is die een... alternatief waar je zonder je neus dicht te hoeven doen op kan stemmen? Nou, mijn vrienden in Warschau toch niet echt. Die stemmen, die zeggen ook van ik ben zo zat om weer strategisch te stemmen. Want die vinden eigenlijk die partij van Tusk ook te conservatief. En niet progressief genoeg vooral. Maar toch hopen ze eigenlijk wel dat de meesten dat gaan doen. En je niet weer 4 jaar PiS hebt. En loopt de kloof, behalve bij de jeugd, tussen jonge mannen en... andere jongeren ook nog steeds tussen stad en platteland? Is dat nog steeds de tegenstelling? Dat is nog steeds de tegenstelling. Ja, PiS is vooral populairst in het platteland. Platteland in Warschau niet. Daar is het vooral PO, de partij van Donald Tusk, die het meest populair is. Ja. Goed, nou, dit najaar kom je daar zeker in Bureau Buitenland ook weer over praten. Tot slot wil jij iets laten horen, een nummer op een tekst van de grote Poolse dichteres, Nobelprijswinnaar Wisława Szymborska. En je wil eerst iets laten horen van die tekst. Ga je gang. Dankjewel. Niets gebeurt tweemaal en niets zal tweemaal gebeuren. Geboren zonder kundigheden sterven we dus als onervaren senioren. Ook al zijn we nog zo hardleers op de grote school van het leven, geen winter, geen zomer, wordt ons nog een keertje opgegeven. Niet één dag keert ooit terug. Twee nachten zijn nooit identiek. Geen kus is als een andere. Elke oogopslag is weer uniek. En wie gaat deze tekst zingen? Sana heet zij. Een enorm talent, wint alle muzikale prijzen die er te winnen zijn en heel populair in Polen. Nic dwa razy się nie zdarza i nie zdarzy z tej przyczyny.